Синки має гукну батька, Булак Балахович, а цуралася наздоля, щастя нам не зорить. Чужинці в краю панують, церкви зачиняють, комісари на руїнах бальтер розправляють. Не минуть нам знов кайданов, ланцугов неволі. Край наш родний зрабований, край бяди недолі. Над тобою навальнеться, згущається злосна. Над тобою Ленін з Троцьким снують свої красни. Паня волять закабалять, закують навіки. Отберуть дітей від матчі, отдадуть на здеки. Синки мої закаляти, ті ж нам треня воля. Ті ж нам треба поганяти на нашим же полі. Синки має сокаляти, на коня зброю, бій наєзніков проклятих, гей, навскач за мною. Бій наєзніков проклятих, гей, навскач за мною.